เรื่องสั้นคนที่ไม่อยู่โดยภารตียามบ่ายวันเสาร์ฉันนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าโต๊ะเตี้ยๆซึ่งเต็มไปด้วยกองเอกสารหลายปึกที่หอบหิ้วมาจากที่ทำงานขณะกำลังจดจ่อกับงานตรงหน้าเจ้าหลานชายวัย4 ขวบกว่าที่นอนดูดนมอยู่บนโซฟาก็ส่งเสียงถามทั้งที่ปากยังไม่ละจากจุกนม ป้า ว่าไงจ๊ะ ป้าทำอะไรน่ะ คำถามรอบที่8ของวันนี้แล้วเจ้าหนูคนนี้เป็นลูกของน้องชายคนเดียวที่มักนำมาฝากเลี้ยงแบบไปมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เขาเกิดใหม่จนเดี๋ยวนี้จำเป็นต้องเลี้ยงเองแบบถาวรมาได้ราว2 เดือนแล้วเพราะพ่อแม่เจ้าหนูเลิกรากันต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่เลยพร้อมใจเอาลูกมาแปะไว้ที่ฉันทำงานสิลูกฉันก้มหน้าทำงานไปต่อไป ป้าทำงานทำไมนะ ก็ทำงานหาเงินจะได้มีเงินซื้อข้าวซื้อขนมกินไง ซื้อให้ฟลุ๊กด้วยเปล่า ดูเถอะชื่อของเจ้าหนูยังบอกความหมายที่มาแห่งการเกิดซื้อสิ ซื้อนมด้วยนะแล้วใครให้เงินป้าล่ะ ก็เจ้านายของป้าไงถ้าป้าไม่ทำงานเดี๋ยวไม่มีเงินเลี้ยงฟลุ๊กนะ แล้วป้าป้ากับมามีต้องทำงานด้วยไหมป้า ทำสิผู้ใหญ่ต้องทำงานทุกคนแหละ แล้วป้าป้ากับมามีทำงานด้วยกันไหมป้า เปล่าเจ้าหนูเงียบเสียงไปพักหนึ่งก่อนถามต่อ แล้วป้าป้ากับมามีเขาอยู่ด้วยกันไหมป้า เปล่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำไมเขาไม่อยู่ด้วยกันล่ะป้า ก็เขาคงขี้เกียจอยู่ด้วยกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นคำตอบครั้งที่20ในรอบ2 เดือนที่เจ้าหนูมาอยู่ด้วย ทำไมเขาขี้เกียจอยู่ด้วยกันล่ะเขาไม่รักกันแล้วหรอ เอไม่รู้สิ เขาไม่อยู่กับฟลุ๊กเขาก็ไม่รักฟลุ๊กด้วยใช่ไหม คราวนี้ฉันนิ่งหันมามองหลานชายที่ขวดนมหลุดจากปากลุกขึ้นนั่งมองฉันตาแป๋วรอคำตอบอย่างจริงจังไม่ใช่หรอกลูกฉันตอบเสียงอ่อนป้ากับมีเขาอาจไม่รักกันก็ได้แต่พวกเขาไม่มีทางไม่รักฟลุ๊ก ถ้าเขารักฟลุ๊กแล้วฟลุ๊กมาอยู่กับป้าทำไมทำไมไม่ให้ฟลุ๊กอยู่ด้วย ฉันถอนใจเบาๆฟลุ๊กอยู่กับป้าไม่มีความสุขหรอลูกเจ้าหนูน้อยรีบใส่หน้าทันที เปล่าแต่ถ้าป้าป้ากับมามีไม่รักฟลุ๊กฟลุ๊กก็ไม่รักป้าป้ากับมามีแล้ว ถึงฉันจะรู้ว่าเจ้าหนูพูดด้วยอารมณ์ขัดเคืองแบบเด็กๆชั่ววูบเดียวแต่ก็อดใจหายไม่ได้ฟลุ๊กฉันเรียกเสียงอ่อนโยนตอนนี้หนูมีความสุขไหมเจ้าฟลุ๊กชะงักนิดนึงทำท่าคิดก่อนพยักหน้ารับนั่นสิอย่างนี้ฟลุ๊กต้องขอบคุณป้ากับมีของฟลุ๊กนะที่เขาทำให้ฟลุ๊กเกิดมาไม่อย่างนั้นฟลุ๊กอาจไปเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวข้างถนนไม่มีความสุขเหมือนตอนนี้ใช่ไหม อย่างนั้นฟลุ๊กต้องรับป้าป้ากับมามีหรอ เจ้าหนูถามเสียงอ่อยฉันยิ้มขยับตัวเข้าใกล้เอื้อมมือลูบศีรษะเจ้าหนูเบาๆฟลุ๊กรักป้าไหม รักสิ เจ้าหนูตอบพร้อมยิ้มใสตอนที่ฟลุ๊กรู้สึกว่ารักป้าฟลุ๊กมีความสุขไหมฉันถาม นี่ เจ้าหนูพยักหน้าสมมติว่าวันหนึ่งฟลุ๊กเกิดไม่รักป้าขึ้นมาในใจฟลุ๊กจะยังมีความสุขแบบตอนนี้ไหมฉันถามอีกครั้งคราวนี้เจ้าฟลุ๊กนิ่งคิดไปนานก่อนจะเงยหน้ามองฉันน้ำตาปริ่มๆ ไม่เอาฟลุ๊กไม่อยากไม่รักป้า เด็กน้อยทำท่ากลัวจริงๆเห็นไหมแค่ฟลุ๊กคิดจะไม่รักป้าใจฟลุ๊กก็รู้สึกไม่เป็นสุขแล้วอย่างนี้ฟลุ๊กยังอยากจะไม่รักป้าป้ากับมามีอีกหรอ แต่ป้าป้ากับมามีเขาไม่รักฟลุ๊กนี่ เจ้าหนูยังเถียงเสียงอ่อยๆรักสิจ้าป้าตอบแทนให้ก็ได้ ถึงฟลุ๊กจะมองไม่เห็นความรักของเขาแต่ฟลุ๊กก็มองเห็นความรักในใจตัวเองได ้ฉันหยุดพูดแล้วจ้องเข้าไปในดวงตาใสแจ๋วคู่นั้น ในฟลุ๊กลองตอบป้าสิว่าระหว่างฟลุ๊กได้รักป้ากับมีกับฟลุ๊กคิดว่าจะไม่รักป้ามีอีกอย่างไหนที่ฟลุ๊กจะมีความสุขมากกว่ากัน อย่างแรก เจ้าฟลุ๊กตอบนั่นสิป้าว่าฟลุ๊กอย่าไปสนใจเลยว่าใครจะรักหรือไม่รักฟลุ๊กรู้แค่หัวใจของฟลุ๊กมีความรักให้ทุกคนก็พอเพราะถ้าในใจฟลุ๊กมีความรักให้คนอื่นฟลุ๊กก็จะมีความสุขมากกว่าเกลียดเขาใช่ไหมจ๊ะเจ้าหนูพยักหน้าฉันแอบถอนใจไม่รู้ว่าเด็กสี่ขวบจะเข้าใจที่พูดได้สักแค่ไหนป้าว่าหนูกินนมแล้วนอนต่อได้แล้วล่ะเดี๋ยวตื่นมาค่อยคุยกันนะจ๊ะเจ้าหนูเงียบเสียงหยิบขวดนมมาดูแล้วนอนต่ออย่างว่าง่ายฉันหันกลับมาทำงานต่ออีกพักใหญ่ลืมเวลาจนรู้สึกอ่อนล้าก็วางปากกาเหยียดขาบิดตัวไล่ความเมื่อยขบเหลียวไปที่โซฟาเห็นร่างเล็กๆขดตัวซุกหมอนใบใหญ่หลับสนิทขวดนมหลุดจากปากกลิ้งอยู่ข้างตัวปากน้อยๆเผยเห็นฟันซี่เล็กๆน้ำลายย้อยหยดลงบนหมอนเป็นดวงๆฉันถอนใจยาวเอื้อมมือไปลูบผมนุ่มเบาๆนะเพราะความรักฉาบฉวยของหนุ่มสาวสองคนแท้ๆทำให้เกิดเด็กกำพร้าเทียมขึ้นมาอีกคนหนึ่งแถมยังจะสร้างรอยบาดในหัวใจแกด้วยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะรู้กันบ้างไหมนะฉันกลับมาทำงานอีกครั้งเวลาผ่านไปมีเสียงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโซฟาหันไปมองก็เห็นเจ้าหนูกำลังลืมตาแป๋วมองมาตื่นแล้วเหรอจ๊ะเจ้าหนูพยักหน้าควานหาขวดนมที่เหลือขึ้นมาดูดงั้นกินนมต่อนะป้าก็จะทำงานต่อเหมือนกันฉันหันความสนใจกลับไปที่งานดังเดิมส่วนเจ้าหนูกลับพลิกตัวลงจากโซฟาเดินไปคว้าเครื่องบินพลาสติกลำเล็กสีแดงสดใสจากตะกร้าของเล่นมาถือไว้ก่อนจะไปซุดตัวนั่งบนพื้นใกล้ชั้นวางของตรงมุมห้องซึ่งชั้นวางตุ๊กตาเซรามิกรูปคนตัวจิ๋วเท่าปลายนิ้วก้อยหลายสิบตัวเรียงรายตั้งแต่ชั้นบนถึงชั้นล่างเต็มไปหมดจนหนูเงียบไปนานจนฉันสงสัยว่ากำลังเล่นอะไรอยู่จึงค่อยๆคลานไปชะโงกดูใกล้ฟลุ๊กทำอะไรน่ะ นั่นนี่ไงป้า เจ้าหนูโชว์เครื่องบินและตุ๊กตาเด็กหญิงชายตัวเล็กๆ 2-3 ตัวในมือให้ดูแล้วเล่นอะไรล่ะแทนคำตอบเจ้าหนูใช้มือป้อมๆแกะครอบพลาสติกใสสีขาวที่เป็นกระจกเครื่องบินออกวางตุ๊กตาลงไปทีละตัวอย่างทะนุถนอมปากก็ส่งเสียงเจ้า ๆนี่ป้าป้านี่มามีนี่ฟลุ๊กเราขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวไหนกันแล้วป้าอยู่ไหนทำไมไม่มีป้าไปด้วยล่ะฉันแกล้งโวยวายเจ้าตัวน้อยเงยหน้ามองดูฉันในตาใสแจ๋วหม่นเศร้าตอบอย่างเหงาๆว่า ก็ป้าอยู่กับฟลุ๊กที่นี่แล้วนี่แต่ตอนนี้ฟลุ๊กไม่มีป้าป้ากับมามิอยู่ด้วยเลยสักคน ฉันน้ำตาคลอพูดอะไรไม่ออกได้แต่โอบร่างเล็กๆ เข้ามาแนบอกโยกตัวเบาๆถ่ายทอดความอบอุ่นจากหัวใจโธ่เอ๋ยคนที่ไม่อยู่จะเคยคิดกันบ้างไหมว่ามีหัวใจบริสุทธิ์ดวงน้อยเฝ้าคอยหาอ้อมอกอุ่นอยู่ไม่รู้คลาย ใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกเริ่มร้องเพราะต้องการไออุ่น เสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมหน้า